ران لال بادا پمگران پمگران پمگران پمگران ستر قائد مجاہد قهرمان قهرمان قهرمان قهرمان ستر حلات سوا برنا خبرنا وا ستر حلات سوا برنا خبرنا وا ستر حلات سوا برنا خبرنا وا ستر حلات سوا برنا خبرنا وا شور غوغا شو چی خبر شو خلقتان خلقتان خلقتان خلقتان رانا لال عقبات پمگران پمگران پمگران پمگران ستر قائد مجاہد قهرمان قهرمان قهرمان قهرمان ستپ ہجر مود زڑو ٹھئی خزان شولی خزان شولی ستپ ہجر مود زڑو ٹھئی خزان شولی خزان شولی ستپ ہجر مود زڑو ٹھئی خزان شولی خزان شولی ستپ ہجر مود زڑو ٹھئی خزان شولی خزان شولی و امیرت چلاڑی لدنیا لدنیا لدنیا لدنیا رن لال عقبات پمگران پمگران پمگران پمگران قائد مجاہد قهرمان قهرمان قهرمان قهرمان تروان تشریعت پا سپین لار سپین لار وی تروان تشریعت پا سپین لار سپین لار وی تروان تشریعت پا سپین لار سپین لار وی تروان تشریعت پا سپین لار سپین لار وی در پسی و عمارت پا لے کاروان پلے کاروان کاروان پلے کاروان در پسی و عمارت پلے کاروان پلے کاروان پلے کاروان پلے کاروان رن لال عقبات پمگران پمگران پمگران پمگران ستر قائد مجاہد قهرمان قهرمان قهرمان قهرمان ستا تاریخ بندی گواٹو لنڑائی دا تاریخ باندې گوا ټول نړیدا او نړیدا ستا تاریخ باندې گوا ټول نړیدا او نړیدا ستا تاریخ باندې گوا ټول نړیدا او نړیدا عجیب لري تاریخ دا زی جانان غازی جانان رانا لار لعقبا تا پمونگرانا گران تا تا هر مظلوم دا سترگو تور دا سترگو تور وی سترگو تور دا سترگو تور وی گران تا تا هر مظلوم دا سترگو تور دا سترگو تور وی سترگو تور دا سترگو تور وی ظالم توی سمتن در دا اسمان دا اسمان دا اسمان دا اسمان سترقائی دا مجاہد قهرمان قهرمان قهرمان قبول شا او قبول شا لوگی تن تن دی تکلیفونا دی قبول شا او قبول شا لوگی تن تن دی تکلیفونا دی قبول شا او قبول شا دی قبول شا او قبول شا دی قبول شا او قبول شا خرازی درزی نی پاک دا نی سبحانا او سبحانا دی سبحانا او سبحانا رانا لارا لی عقبا تا پمونگرانا سترقائی دا مجاہد قهرمان امیر المؤمنین ملا محمد عمر ملا محمد عمر اے امیر المؤمنین ملا محمد عمر ملا محمد عمر ملا محمد عمر استبل تون کڑلو طاہر پر زڑستو مان پزڑستو مان استبل تون کڑلو طاہر پر زڑستو مان پزڑستو مان رانا لار لی عقبا تا پمونگرانا استقائی دا مجاہد قهرمانا قهرمان قهرمان ستا رحلة تاسي وانا خبرنا خبرنا ستا رحلة تاسي وانا خبرنا خبرنا ستا رحلة تاسي وانا خبرنا شورغوغا شو چی خبر شو خلق تانا خلق تانا خلق تانا خلق تانا رانا لالا لی عقبات لا پومنگرانا پومنگرانا پومنگرانا پومنگرانا ستر قائد مجاہد قهرمان قهرمان